ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم ذبيب وللدهر شد على أهله فبين مصيب ونبل مصيب. Brat u početku svog pridržavanja za vjeru klanjao bi u prvom safu. Šta je sada s njim, pa klanjao u zadnjem safu? Kada god upadne u grijeh, kaže, mali je to grijeh, hajde vaj. Kad god počini grijeh, kaže, alhamdulillah, klanjao sam danas namaz u džematu, to će inšallah htjala poništiti ovaj grijeh. Uđe u kuću, upali televizor, sluša muziku, kaže, mala stvar, hajde, ne škodi. Šta se to desilo s tobom? Ne sjetiš se noćnog namaza osim u Ramazanu? To je znak slabosti imana. To je, draga moja braćo, znak slabosti imana. Slušaš Kur'an, a on na tebe ne ostavlja nikakvog traga. Klanjaš iza imama, a ne znaš šta on uči u namazu. Ili učiš dove na seždi, a srce ti zaposljeno dunjalukom. Wallahi, da razmišljamo o ovim trenucima i ovim stajanjima, nikada, čini mi se, ne bismo posegnuli za grijehom. Nikada ne bismo, ukoliko znamo da je tamo munker zlo, upalili televiziju. Allahi ta'ala wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Neka je slava i hvala našem uzvišenom gospodaru Allahu dželle šanuhu, onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i neka je salavat i selam na Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallama, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede jedinu ispravnu, jedinu priznatu vjeru islam do sudnjeg dana. Objavio je Allah Đalešanu u svojoj plemenitoj knjizi: o vjernici, bojite se Allaha onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. U istinu je najbolji govor Allahu Đalešanu govor, a najbolja uputa uputa Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Najgore stvari su novine u vjeri, jer svaka novina u vjeri je novotarija, svaka novotarija vodi u zabludu, a svaka zabluda vodi u vatru. Danas Allah dželle šanuhu sačuva njih. Draga moja braćo, plemenite i cijenine sestre, govorit ćemo inšallahu ta'ala večeras o jednoj jako bitnoj temi. Temi koje je potreban svaki musliman. Govorit ćemo inšallahu ta'ala o tome kako popraviti svoje imansko stanje, kako popraviti i povećati svoj iman. Od akide vjerovanja ehli sunnata val džemata jeste da se iman povećava i smanjuje. jedan od razloga smanjivanja imana, opadanja imana kod čovjeka jeste gledanje u ljude oko sebe, u ljude koji su slabog imana, pa on, taj čovjek koji gleda ljude oko sebe, misli i umisli sebi da je on velikog imana. Klanja u mescidu 3-4 namaza dok drugi to ne čine i odmah alhamdulillah, ja sam dobrog imana. Dolazi na predikamet, na sabah namaz i misli ja sam dobrog imana, jer ljudi uglavnom ne klanjaju sabah namaz, spavaju. I ova stvar je uistinu krupna. Inšallahu ta'ala govorit ćemo večeras o njoj i svakako ovaj govor neće vrijediti nikome ukoliko ga ne pretoči u praksu, ukoliko ga ne primijeni. Zato molim uzvišenog Allaha da budemo od onih koji slušaju govor i slijede ono što je najbolje, i to su oni koje je uzvišeni Allah uputio na pravi put, i to su oni koji imaju razuma, kao što kaže naš uzvišeni gospodar: alladine yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladine hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Od znakova slabosti imana jeste da čovjek uči Kur'an. Da čovjek uči Kur'an, a da na njega to učenje ne ostavlja nikakvog traga. Uči Kur'an, ali nema nikakvog traga na njegovom srcu. A uzvišeni Allah kaže za vjernike: innama al-mu'minuna alladine idha dukira Allahu wajilat kulubuhum wa idha tulijeta alihim ajatuhu zadethum imana wa ala rabbihim yatavakkalun. Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune. Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene. A kad im se riječi njegove, Allahove, kazuju, vjerovanje im se učvršćava, povećava i oni se na svoga gospodara oslanjaju. Pojedini ispravni prethodnici bi potpuno se izmijenili. Boja njihovog lica bi se potpuno izmijenila kada bi muezin zaučio ezan, ili kada bi se abdestili, govorili bi: znate li pred koga sada idem? Alladine idha dukira Allahu wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Rekao je poslanik sallallahu alayhi wa sallam ibn Mas'udu radijallahu ta'ala: uči nam Kur'an. Srta učim ja tebi, Allahu poslaniče, a tebi je objavljen. Kaže ibn Mas'ud: uči, ja volim da slušam kako drugi uči Kur'an. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, pa je učio ibn Mas'ud radijallahu ta'ala Kur'an sve dok nije došao do ajeta u suri An-Nisa: fekejfe iza dži'na min kulli ummetin bi šehid wa dži'na bika ala ha'ula i šehida. A šta će tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakog naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih? Rekao je poslanik alihi salatu wasalam: dosta je. Kaže ibn Mas'ud radijallahu ta'ala: pogledao sam poslanika sallallahu alaihi wa sallame, a njegove oči su bile pune suza. Prolazio je noću Medinom i čuo jednu staricu kako u svojoj kući uči Kur'an i ponavlja riječi: hel etake hadithul gašije, hel etake hadithul gašije, je li ti došla vijest o teškoj nevolji? I nije mogla dalje da nastavi suru, a poslanik alaihi salatu wa sallam je plakao i govorio: da, došla mi je vijest, da, došla mi je vijest. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi klanjao cijelu noć s jednim ajetom. Kojim ajetom? In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lakum fa innaka antal azizul hakim. Ako ih kazniš, pa oni su tvoji robovi, a ako im oprostiš, pa ti si silni i mudri. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha: čula sam poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako plače na seždi i govori: ummeti, ummeti, ummeti, ummeti, moj ummet, moj ummet. To je, draga moja braćo, znak slabosti imana. Slušaš Kur'an, a on na tebe ne ostavlja nikakvog traga. Klanjaš iza imama, a ne znaš šta on uči u namazu, ili učiš dove na seždi, a srce ti zaposljeno dunjalukom. Maulaya qatana ma'tuyun wa tayabba sayban uyun la ma'tuyun khainin wa aynun. Abu Bakr radijallahu ta'ala an bi mijenjao poslanika sallallahu alayhi wa sallam u namazu i kada bi zanijetio odmah bi zaplakao. Omer radijallahu ta'ala klanjao je ljudima sabah i učio suru Jusuf, učio sve dok nije došao do ajeta innama ešku bethi wa huzni ila Allah, pa je stao i plakao sve dok nije rasplakao sve iza sebe. Ali ibn Fudail ibn Iyad kažu za njega da je znao ponavljati ajet i do 20 puta. Omer ibn Abdulaziz klanjao je noću i učio suru وَلَيْلِ إِذَا يَغْشَى سَدُكْ نِيَ اسْتِغَاوَ دُ آيَةَ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى Zato vas opominjem razbuktalom vatrom. I nije mogao nikako dalje da nastavi suru, pa se vratio na početak sure i učio sve dok nije došao do ajeta فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Vratio se ponovo na početak sure i tako se vraćao nekoliko puta sve dok nije ostavio ovu suru i učio neku drugu. Jedan od ispravnih prethodnika, kako se prenosi, jeli, učio je ajet وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ. A da ti je vidjeti kako će, kad pred vatrom budu zaustavljeni, reći da nam je da povraćeni budemo. A da ti je vidjeti kako će, kad pred vatrom budu zaustavljeni, reći da nam je da povraćeni budemo. Ovaj ispravni prethodnik je učio Allahu dželle šanu riječi وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ. Izašlo mu je duša, preselio je. Slabost imana, dragi moj brate, je da čovjek uči ajete od koji se brda ruši, a da ti ajete na njega ne ostavljaju nikakvog traga. Čovjek uči ajete إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ لَّخَبِيرٌ. A zar on ne zna da će kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad izađe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov tog dana sigurno sve znati o njima. Znaš li da Allah zna sve što kriješ u svojim prsima, sve što je između tebe i tvoje duše, griješiš i misliš da te niko ne vidi? Sve će to biti predočeno pred uzvišenim Allahom na danu velikog straha. يَوْمَ إِذِنْ تُعْرَدُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً. Tada ćete ispitivani biti i ni jedna tajna vaša neće skrivena ostati. Omer ibn Abdulaziz klanjao je noću jedne prilike pa je zaplakao. Plakao sve dok nije rasplakao svoje ukućane, a zatim su oni plakali dok nisu rasplakali komšije. Pa su ga upitali ujutro, šta te rasplakalo Omere? Allah ti se smilao, kaže Omer, učio sam ajet. Ferikum fil dženneh. Jedna grupa u džennet, a jedna grupa u džehennem. Pa sam razmišljao gdje sam ja, jesam li u grupi za džennet ili u grupi koja će ući u vatru. Kaže njegova žena Fatima, plakao bi toliko u namazu da bih pomislila da će mu duša izaći. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubi aqfalaha. Zašto oni ne razmisle u Kur'anu ili su im na srcima katanci? Ovi ajeti da se objave brdu, ono bi se srušilo, a mi čitamo ih iz dana u dan, ali ništa ne osjećamo. Grijesi, vallahi, to su grijesi. Kada pročitamo neku priču iz novina ili čujemo za neki slučaj, to ostavi traga na nas, ali kada učimo Kur'an, ništa. Kada čujemo o našim neprijateljima, našim protivnicima, prepadnemo se, ali kada slušamo Allahove dželešanu u kazni, ništa ne osjećamo nikakav strah. وتراه أذهل جلال الله أمر القرون لا يقدم Drugo, dragi moji brate, što dovodi do slabosti imana, jeste mnogo učestalo griješenje. Kada god upadne u grijeh, kaže, mali je to grijeh, hajde ba. Kad god počini grijeh, kaže, alhamdulillah, klanjao sam danas namaz u džematu, to će, inša Allah, poništiti ovaj grijeh. Uđe u kuću, upali televizor, sluša muziku, kaže, mala stvar, hajde, ne škodi. Ode na pijacu, gleda u tuđe žene, ode u goste, sjedi sa ženama, a žena njegova s muškarcima, kaže, mora se, darura, potreba. Ne razumiju to oni. Kako ne razumiju? Svi se drže vjere koliko toliko imaju namaz, žene pokrivene, ali im šetan umiljava i uljepšava zlo. Sluša na sjelu gibet, sluša kako se drugi ogovaraju, potvaraju, ponižavaju, kaljaju njihove časti. Pa kaže, ja nisam ništa pričao, samo sam sjedio s njima, šutio sam, bilo mi je nezgodno da ih napustim. Ma nije to ništa, oprostit će Allah, Allah je milostiv, nije to ništa. Vovudi al-kitabu, fataral muđerimine, mušfiqine, minna fihi, vajakulun, ja vajletana, mali hadal kitab, la jugadiru sagiratan, wala kabiratan, illa ahsaha. I knjiga će biti postavljena i vidjet ćete griješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. Teško nama govorit će kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila. Teško nama govorit će kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala. Pogled kada si gledao tuđu ženu, to veče, kad si otvorio novine, da pročitaš dnevne vijesti, pa si se zagledao u otkrivenu ženu, dragi moj brate, mala stvar, a? To veče kada si upalio televizor da poslušaš vijesti, pa je na vijestima speaker bila žena, gledao si u nju i govorio vijesti, taj dan kad si otišao na pijacu da kupiš potrebne stvari za kuću, kupovao si od žene, žena je bila prodavac, pa si stao gledati u nju, pričati s njom, smijati se, govoreći šta ćeš, potreba, ne može se izbjeći ovo miješanje. La yughadiru saghirata wala kabirata illa ahsaha. Ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve nabrojala. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. I naći će upisano ono što su radili, gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. Od znakova slabosti imana je da čovjek ne osjeća nikakvu vezu s muslimanima. Ne interesuje ga stanje njegove braće i sestara u svijetu. Kada mu govoriš o braći muslimanima, šta sve proživljavaju, posebno oni muslimani koji su zahvaćeni ratom, kaže ti, pusti to, ili sami su sebi krivi, ili su što tome, na'udhu billahi ta'ala. Od znakova slabosti imana, dragi moji brate i plementa sestro, jeste ljenost u ibadetu. Ljenost u ibadetu. Brat u početku svog pridržavanja za vjeru klanjao bi u prvom safu. Šta je sada s njim, pa klanjao u zadnjem safu? Dolazi u mesdžid pred ikamet ili dolazi na zadnji rekat. Misli da je na hajru. U početku tvog pridržavanja za vjeru, dragi moji brate, u svome džepu stalno si nosio hisnul muslim. Dove, učio si jutarnji i večernji zikr. Nije moglo da se desi da ti promakne dan, a da ne proučiš ove zikrove. Ali sada si zaboravio sve, a počesto la ilaha illallah, a počesto u džepu, umjesto hisnul muslima, može da se nađe kaseta od nekog ili nekakve nepokorne robinje, Allahu dželle šanuhu, na'udzu billahi ta'ala. U početku otvarao si i učio dnevno Kur'an sat, dva ili tri sahata. Šta je sada? Šta se to desilo s tobom, dragi moj brate? To je znak slabosti imana. U početku svog pridržavanja za vjeru znao si klanjati noću 2, 4 ili 8 rekata. Šta je danas? Šta se to desilo s tobom? Ne sjetiš se noćnog namaza osim u Ramazanu. U početku tvog islama postio si ponedjeljak i četvrtak, postio si bijele dane u mjesecu, ali danas... Danas ne postiš ni jedan dan u mjesecu. La ilaha illallah. Šta se to desilo, brate, s tobom? To je znak. To je znak slabosti imana. Od slabosti imana je da čovjek vidi munkar, da čovjek vidi zlo, a ništa ne čini da spriječi taj munkar, to zlo. Gleda ljude kako griješe i njemu je to sve jedno, kao da oni ne čine grije. Prije bi kada bi neko pred njim upalio televizor i gledao nemoral pred njim, ustao bi ugasio televizor ili bi izašao iz sobe, ali danas i on sam to čini. Prije bi prekidao sjela u kojima se... spominjao loš govor, psovka, gibet, namimet, ili bi napuštao takvo sjelo, ali danas na uzbiljah tada on učestvuje u tim sjelima ili počesto čak ih i vodi. Šta kaže poslanik alejhi salatu wasalam, odalike adafu iman, a to je najslabiji iman. Za koga ovo kaže? Kaže za onoga koji ne može promijeniti zlo ni rukom, ni riječima, nego barem osjetiti tjeskobu u svojim prsima zbog zla kojeg vidi oko sebe i zbog toga što ne može da izmijeni to zlo, napusti međlis, napusti sjelo, i to je, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, najslabiji iman. Pa šta je s onima koji to ne čine, koji ostaju i učestvuju u tom zlu? Šta da kažemo za one koji svojim nogama idu do mjesta zla, do mjesta gdje se čini grije prema Allahu dželle šanuhu? ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم لبيب وللدهر شد على أهله فبين مشرك ونبل